آپ دیکھ ہی رہیں گے کیا ہوگا. دربن میں ماشاء اللہ مسلمان کثیر تعداد میں ایک صوفی بزرگ کافی عرصے پہلے یہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی. ان کی دیکھی دعوت سے کافی افراد مسلمان اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے دم یہاں اسلام کی باہر ہے. وہ اکثریت غیر مسلم ہوگی لیکن مسلمان ہوگی. مدری کیسے نکال دی رہی ہیں آپ بھی ذرا باہر نکلے. مدری کا آپ لوگ سفر کیجیے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امت بہت پیاسی ہے. جنہیں ہم دیر تک رات کو مدری مذاکرہ کرتے رہے, پھر میں جب کہا کہ آپ بند کرتے ہیں لوگ تھک گئے ہوں گے, بوڑھے حضرات بھی تھے بزرگ حضرات بھی, تو اسلامی بھائیوں نے آوازیں لگانا شروع کی. اتنا یا جذبہ لوگوں کو دین سے اور دینی احکام سیکھنے کا. آپ بھی نکلیے, آپ کے منتظر ہیں لوگ. آپ آئے ان کو دیکھیے کتابوں غیر مسلموں کو اسلام کی اور مسلمانوں کو اسلام کے زرین اصولوں پر عمل کرنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے. تو مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی سب ضرورت ہے. اور ہمارا تو مدنی مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کے لیے 30 دن کا پورے ماہ کا اعتکاف کے لیے کچھ اسلامیں تیار ہوئے الحمدللہ. ارادہ تو بہت سو نے ظاہر کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ آزار تو ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ میرے گھر میں اکیلے ہو سے, تو میں نے کہا اگر آپ کو موقع ملے کہ گھر والوں کو ساتھ مت لو اور آپ حج کے لیے چلو تو کیا آپ کریں گے؟ پھر آپ پھر گھر والے اکیلے نہیں ہوں گے. واقعی گھر والوں کی حق تلافی ہو جائے اور گناہگار ٹھہرے تو پھر سفر کی ضرورت نہیں. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. آدمی کچھ نہ کچھ وہ وقت نکال کر اور ترکیب بنا ہی لیتا ہے. تو اب ترکیب بنائیے. کاروبار کی رکاوٹ ہوتی ہے لیکن اور معاملات میں تو لوگ چھٹیاں کرتے ہی ہیں. اس کو چھٹی لیجیے, نیکیوں کا کاروبار کر لیجیے, سنتوں کا کاروبار کر لیجیے. یہ صرف دنیا ہی کا سرمایہ جمع کرنا, اس پر کیوں اصرار ہے؟ جتنا دنیا میں رہنا عقل مند جو ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو آخرت کا تو بہت طویل پیریڈ ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا, قبر میں ہزاروں سال سے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے قبروں میں ہیں نا. ہزاروں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں اور قبروں میں, پھر خود قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا. ابھی ہنسنے مراتب ہنسنے ارمان, یہ قیامت کا دن ہوگا کسی کے لیے تو وہ جلد وہ گزر جائے گا. کسی کے لیے 50,000 سال کا وہ دن ہے. پھر اللہ کرے کہ ہمیں سارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں انہی کا پڑوس بھی مل جائے. نصیب کی بات ہے. پھر تو کر اس کا کوئی یعنی کہ لمٹ ہی نہیں ہے ٹائم کی. اب تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا. ہم اللہ سے جہنم سے امان چاہتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں. وہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے خود جہنم عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ. آئیے آپ کا انتظار, اعتکاف کے لیے تشریف لے آئیے. الحمد لله رب العالمين. جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بن جائیں ہم سب بھی الہی بہرے رضا قطب مدینہ، بہرے رضا قطب مدینہ. یا اللہ میری جھولی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیا کیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے مدنی مذاکرے کے سلسلے میں شامل رہوں گا. اہم اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. جو سوالات کیے جائیں گے جواب آتا ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ دار الافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کروں گا. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آئے گا تو لا علم کہہ دیں گے، نہیں آتا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف بلا وجہ ارتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ ابھی جب ہم نے مناظر وغیرہ دکھائے غالباً اس سفر میں آپ بھی ساتھ ہی تھے، تو اس کا کچھ پس منظر اور کچھ اس حوالے سے مدنی پھول بیان فرمائے، جو امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ بھی چلا ہے. یہ ساؤتھ افریقہ صوفی نگر کا مدنی گلدستہ تھا اور ہم چند دنوں کے لیے امیر اہل سنت کے ساتھ وہاں پہنچے تھے. اور امیر اہل سنت کا ساؤتھ افریقہ کا یہ پہلا سفر تھا، اور ظاہر ہے کہ دنیا کچھ نہ کچھ مناظر دیکھنے کے لیے مختلف مقامات پر جاتی ہے، اور ہم ایک ہمارے اسلامی بھائی کے یہاں رہائش تھی، تو امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے تھے کہ یہ اتنی زیادہ مطلب کہ وہ مناظر میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے. تو اس پر کسی اسلامی بھائی نے عرض کی تھی کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں بھی بعض مقامات دیکھنے اور گھومنے کے ہیں، جاتے ہیں. مجھے بھی لوگوں نے فلاں فلاں جگہ کے ایڈریسز بتائیں، طرح طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ خود کو بد نگاہیوں سے کیسے بچا پاتے ہوں گے. جب ہم بازار میں عام طور پر کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے تو دور کی بات، اپنے گھر کا آٹا لینے کے لیے جائیں، اپنے گھر کے لیے دودھ اور دبل روٹی اور انڈا لینے کے لیے ہم جاتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو بچانا، نگاہیں بچانا بڑا مشکل ہے. تاکہ یہ گلی محلے میں تو ایسی بے پردگی ایسی نہیں ہوتی جیسی بے پردگی تفریح گاؤں میں ہوتی ہیں. خود ہمارے کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی عورتیں جب کہیں تفریح کے لیے جاتی ہوں گی تو ان کے سجنے دجنے اور ان کے کپڑوں کا انداز بدل جاتا ہوگا، اور جو عورتیں بازار کے اندر کو خریداری کے لیے جاتی ہوں گی ان کے کپڑوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہوگا. دعوتوں میں جاتی تو اچھا خاصا برقع پہننے والی بھی برقع اتار کے دعوتوں میں بغیر برقعے کے چلی جاتی ہے، تو ان تفریح مقامات کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو لوگ بعضوں کا جاتے ہیں اور بڑا یوں ہے بڑا یوں ہے، بڑے مناظر ہیں یہ وہ ہیں، تو ان مناظر میں حقیقت ہے کہ کیا رکھا ہے کہ جو انسان اپنی بدنگاہی سے کیسے خود کو بچائے گا. اور ایک اتنا خاص وہ نہیں ہوتا، فوائد کا کوئی بظاہر اتنا پہلو نہیں ہوتا، گناہوں کے چانسز بڑے زیادہ، پھر غفلت بڑا ماحول ہوتا. یہ ساری گفتگو امیل سنت نے ہم سے کی ہیں. تو اور پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر ایسے موقع پر بڑا یاد آتا ہے، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو. کہ یہ مدینے کی بہار ہے جن کی آنکھوں میں سما جائے نا، ان کو پھر یہ مناظر میں دلچسپی نہیں رہتی. ٹھیک ہے دنیا میں کوئی اس طرح اعتراض کر سکتا ہے کہ دنیا میں جانا سیر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھو، یہ سب دعوتیں موجود ہیں، لیکن ان سب کے جو بھی شرعی اور تقاضے ہیں یہ علماء سے پوچھ لیے جائیں، شریعت کے رہنما لے لی جائے، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے جو اس طرح کے جو آیتیں اور ارشادات وغیرہ ہیں پھر اس پر بھی توجہ کی جائے. اب سیدھی سی بات یار، جو اپنی گلی کچے تو دور کی بات، اپنے گھر کے اندر اب خود کو بدنگاہی سے نہیں بچا سکتا، اپنے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لے کر اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتا، فوراً ادھر بھاگ جاتا ہے ادھر بھاگ جاتا ہے، ٹکتا ہی نہیں ہے مدینے کی طرف، رکتا ہی نہیں ہے. اب ایسا شخص بڑی بڑی باتیں کرتا پھرے تو کرتا پھرے اس کی مرضی ہے. تو امیر علیہ سنت کا ایک وہاں بڑا منفرد انداز تھا. اچھا ایک اور انداز میں عرض کر دوں، ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بہت محبت کرتے ہیں امیر علیہ سنت سے، دنیا بھر میں اسلامی بھائی بہت محبت کرتے ہیں. ایک چیز اور امیر سنت کی سفر میں اور دیکھی، کئی مرتبہ یہ نظر آتا ہے، جیسے یہاں کیسی امیر سنت کی روٹین ہے. امیر سنت کا ایک اپنا عجیب معاملہ ہے کہ آپ کو اپنے عمل پر اللہ تعالی نے استقامت بڑی دی ہے. بڑی میں یہ چند چیزیں میں مکس کر کے عرض کروں گا. ایک تو کوئی چیز اپنے لیے لیں گے نہیں، اور جب لیں گے تو بہت سوچ سمجھ کے لیں گے، اب اس کو نبھائیں گے، عمل کی طرف آئیں گے تو اس کو عمل کو کرتے چلے جائیں گے. اور جیسے سحری افطاری کی روٹین، جیسے ہماری روٹین ہے رمضان مبارک میں اتنی تبدیل ہو جاتی ہیں، ایسا امیر سنتی کو بہت بڑی روٹین تبدیل نہیں ہوتی، ان کو وہی روزانہ سحری کرنی ہے، ان کو وہی روزانہ افطار کرنی ہے. ہاں رمضان مبارک میں بعض مشقتیں بڑھ جاتی ہیں، کوششیں بڑھ جاتی ہیں، مدنی مذاکرے وغیرہ کے کچھ سلسلے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی روٹین ہے. تو ساؤتھ افریقہ بھی گئے، اس کے علاوہ جہاں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے، امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے استقامت بڑی نصیب کی ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک ہم سب کے لیے ایک میں سمجھے کہ ایک امیر سنت کی سیرت کو سامنے رکھ کر ایک نیکی کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. پڑھنے پر استقامت تو پڑھنے پر استقامت، وظائف پر استقامت تو وظائف پر استقامت، نوافل پر استقامت تو نوافل پر استقامت، چٹائی پر سونے پر استقامت تو چٹائی پر سونے پر استقامت. ایسی زندگی کو ایک اپنے پرفیکشن کے ساتھ گزارنا یہ واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی کا کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا کی ہے. اور یہ سارے مناظر ہم نے ساؤتھ افریقہ کے سفر میں بھی دیکھے. اسے میں نے کیا دیکھے، جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں چند دینی تھے، ان کی بھی کیفیت دیکھنی جیسی تھی. وہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ایک یہ شخصیت بھی آئی تھی. اب یہ تو یہ چند مدنی پھول تھے جو سفر کے متعلق میں نے عرض کر دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر میت کو نبھا دیا جائے اور اٹھاتے وقت اس کا بول براز کل آئے تو کفن بھی گندا ہو جائے، دونوں یا ملانا پڑے گا یا کفن چینج کرنا پڑے گا؟ اور بھی سوال چلائیے، چند سوال ایک ساتھ چلا دیں. سے سوال ہے کہ اگر ناک میں سے خون نکلے اور اس کا ذائقہ حالت میں محسوس ہو، اور کبھی کبھی ناک کے ذریعے منہ سے بھی خون نکل جاتا ہے، تو کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو اس صورت میں. جی جی، دوسرا سوال چلائیے. میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے کہ نماز قضا کرنے کے کیا عذابات ہیں، اور نماز وقت پر ادا کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، نماز وقت پر ادا کرنے کے نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں، فضیلت ہی فضیلت ہے، برکت ہی برکت ہے، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرنا، اپنے وقت پر نماز پڑھنی ہے، اور نماز قضا نہیں کرنی، پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. کہ نماز پڑھنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا، حدیثوں میں بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ پانچ بار اس میں غسل کرے، تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی، جی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی پیاری فضیلت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے. یعنی اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو نماز کے بہت بہت بہت بہت فضائل ہیں، نماز کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور کتنے محروم ہیں وہ اسلامی بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. اور نماز جان بوجھ کر جو قضا کرے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. بندے کو ڈرنا چاہیے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں. ایک تعداد ہے جو بدقسمتی کے ساتھ ماہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتی، نماز میں سستی کرتے ہیں، عبادت میں سستی کرتے ہیں، سحری کریں گے اور جا کر سو جائیں گے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. سوالات آتے ہی ہیں نا کہ جو روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے اس کو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. خیر روزہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کا اور بلا اجازت شرعی نماز قضا کرنے کا جو گناہ یہ کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی یار کہ اچھے خاصے بے نمازی نماز میں اچھے خاصے بے نمازی رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں جو بہت سستی کرتے ہیں نماز میں، بہت ہی سستی کرتے ہیں، یعنی مار مار کر اگر اس کو نماز پڑھاؤ تو شاید نماز پڑھیں گے. یہ گھروں میں بھی عبادوں کا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کی نماز کے معاملے میں تربیت نہیں کی ہے. اسلام کے اصول کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سات سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو. دس سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ، مارنے تک کا حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے، اب آپ غور کیجئے، فار ایگزامپل بیٹا ہے اور 15 سال کی عمر میں مثال دے رہا ہوں, 15 سال کی عمر میں جا کر ہی یہ بالغ ہوا, ٹھیک ہے, 7 سال کی عمر سے اس کو آپ نے کہنا شروع کیا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, بیٹا فجر کی نماز پڑھو, بیٹا ظہر کی نماز پڑھو, بیٹا اثر پڑھ لی, بیٹا یہ بعد میں کرنا, جاؤ آؤ پاؤ پہلے نماز پڑھو, بیٹا جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھو, اذان ہو گئی جلدی جلدی ظہر کی نماز پڑھو. اب آپ اس کو نماز کا کہہ رہے ہیں, 7 سال کی عمر سے آپ نے اس کو نماز کا کہنا شروع کیا, 12 سال تک کتنے سال ہوئے, 5 سال, 12 سال تک 5 سال ہوئے, روزانہ آپ نے 5 وقت اس کو نماز کا کہا, بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو, تھوڑی سستی کی پھر نماز پڑھی, پھر سستی کی پھر نماز پڑھی, 3 سال تک تو آپ نے 7 سال سے 3 سال تک کہا, 1 سال میں 365 دن لے لیجئے, 300 300 300 300 900 ہو گئے, فار ایگزامپل کہ آپ نے اپنے بچے کو 1000 دنوں تک 5 وقت نماز پڑھنے کا کہا, روزانہ 5 مرتبہ کہا, 5 صرف عام نماز ہی نہیں ہوگا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا, صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا, انشاءاللہ پہلی صف میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا. اس کی تربیت ہم کریں تو صحیح, ہم تربیت کرتے اس وقت جس کی طرح کہ پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے, گھوڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر چرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اب چاہ وہ گھوڑا تھوڑی بیٹھنے دیتا ہے. اسلام و دین نے جو بچپن سے تربیت رکھا, آج جو ہمارے بے نمازیوں کی جو اکثریت ہے نا, اس کی ایک وجہ ہمارے بچوں کی ہم تربیت کرنے میں ناکام ہیں. یہ بے نمازی کو اوور نائٹ بے نمازی تھوڑی تو بن گئے, کو راتوں رات بے نمازی بن گئے کہ صبح اٹھے تو فجر میں مسجد خالی, نہیں, یہ گریجولی ہوا ہے, یہ بتدریج ہوا ہے. ہم نے جب سے نماز کا کہنا بند کیا, نماز کی دعوت دینی بند کی, خود نماز پڑھنی بند کی, ہمارے بڑوں نے نماز میں سستی کی, ہمارے جوانوں نے نماز میں سستی کی, ہمارے بچوں کی نماز نہیں چلی گئی. اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, آج سے ہی کہنا شروع کریں, آج سے ہی نماز پڑھانا شروع کریں, ورنہ یاد رکھیے جو جان بوجھ کر نماز ایک نماز قضا کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا استحقاق ہے, اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر علماء نے ایک بات بہت بڑی پیاری لکھی ہے, اگر بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا, اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2-3 سال کا, بھاگ کر مصلے پر جا نماز بچھا دے گا, خود آ کر ایسا نماز پڑھے گا, ایسا نماز پڑھے گا, جو اپنے انداز سے سجدہ کرے گا, اپنے انداز سے وہ رکوع کرے گا, اپنے انداز سے سلام پھیرے گا, سب کچھ اپنے انداز سے کرتا رہے گا. آہستہ آہستہ جیسے آپ کا بچہ یا بچی بڑا ہونے لگیں گے, شاید آپ کی زبان سے نکلے گا, چھوٹا تھا تو بہت نمازیں پڑھتا تھا, چھوٹا تھا تو بہت نمازیں پڑھتا تھا. جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کی وہ عادت دور ہو رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر شیطان غلبہ پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, حتیٰ کہ جب یہ بالغ ہوتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس پر پورا غالب آ چکا ہوں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہ لائے, اس کو پورا نہ کرے. اس پر علماء نے لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہاں ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑی ہوتی جائے گی, آپ کا اس کو سمجھانا, اس کو نیکی کی دعوت دینا, اس کی تربیت کرنے کا انداز اور پختہ ہوتا چلا جائے تاکہ اس کو شیطان کے نرغے سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفن پہنانے کے بعد اگر نجاست نکلی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ کہ کفن آلودہ ہو جائے. اصل یہ کہ جس وقت کفن پہنا رہے ہوں اس وقت کفن کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. لہذا غسل دے دیا, غسل دینے کے بعد جو ہے وہ کفن صاف ستھرا پاکیزہ پہنا دیا, اب اگر نجاست نکلی ہے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے, اسی حالت میں اس کو دفنایا جائے گا. اور اگر حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو, اب یہ آواز تو نابالغ بچے کی تھی, ناک کے ذریعے ناک سے خون نکلتا اور حلق میں یہ محسوس کر رہے ہیں. اصل ناک سے حلق میں جانے کا تو کوئی جزیہ نہیں ہے, البتہ اگر کسی کے دانتوں سے خون نکلا یا مسوڑوں سے نکلا یا منہ سے خون نکلا تو اس کی تو صورتیں علماء نے لکھی ہیں کہ منہ سے خون نکلنے کی صورت میں اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے یا تھوک سے کم ہے یا تھوک پر غالب ہے یا برابر ہے تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح تھوک سے کم ہے لیکن اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر تھوک سے کم ہے لیکن ذائقہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تو نہیں ٹوٹے گا. یعنی زیادہ اور برابر ہونے کی صورت میں تو باہر صورت ٹوٹ جائے گا, کم ہے تو ذائقہ محسوس ہو تو ٹوٹ جائے گا, اگر کم ہے اور ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا تو نہیں ٹوٹے گا. باقی ناک کے حوالے سے میرے علم میں نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فہیم رضا ابتاری ہے, میں مصطفیٰ آباد رائمنڈ سے عرض کر رہا ہوں. ایک سوال ہے, کچھ لوگ دو روزے رکھیں گے چار رکھیں گے پھر کہتے ہیں یار میں وقفہ کر لوں آج میں نہیں رکھنا, اس کے بارے میں شاٹ بنائیے. جب روزے پورے ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور پورے ماہ رمضان کے ہمیں روزے رکھنے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ چند روزے رکھے اور چند روزے نہ رکھے, اس کی یہاں پر اجازت نہیں ہے. بلا اجازت شرعی جو روزہ نہیں رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا, لہذا پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نے تین چار روزے رکھ لیے اب میں مزید ایک دو روزوں کی چھٹی کر لوں, روزوں کی یہاں چھٹی نہیں ہوتی جب تک کہ شرعی اجازت نہ ہو. یہ تو وہ نماز میں بولے گا یار ابھی یار زور اثر پڑی ہے تھوڑی مغرب کی چھٹی کر لوں, تو مغرب کی چھٹی تھوڑی ہوتی ہے. تو بلا اجازت شرعی اس طرح نمازیں یا روزے چھوڑنے یا قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ مدنی بہار کا پرچہ ہاتھ میں دیا ہے, کہتے ہیں باب المدینہ کراچی سے اسلامی بہن کی مدنی بہار بذریعہ ای میل مدنی چینل کو موصول ہوئی ہے. مدنی چینل کو 8 سال مکمل ہوئے, مرحبا. اللہ پاک مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. میری زندگی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں مدنی چینل اور باپا کی نسبت کی وجہ سے, جو ساری تبدیلیاں یہاں بیان نہیں ہو سکتی. ایک سب سے بری عادت یہ چھٹی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے گناہوں بھرا سلسلہ تھا جو کہ اب نہیں ہے. اللہ کے کرم سے اور بھی بہت سی چیزیں مدنی چینل غوث پاک کی مریدنی بننے سے حاصل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے مرشد اور مدنی چینل کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ مدنی بہار ہے اور یہ بہت بڑی چینجز ہے, کیونکہ میں نے خود ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا بند کر دیا جائے تو نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نفسیاتی مریض بن جائے, اتنا سوشل میڈیا کے پیچھے لوگ پاگل ہیں, اتنے پاگل ہیں. اٹھتے ہی دوسرا کام کرے نہ کرے موبائل میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میسج کیا آیا ہے, واٹس ایپ پہ کیا آیا ہے, اس پر کیا آیا ہے, اس پر کیا آیا ہے. اور آج کل مطلب کہ وہ نیکیاں بڑی یا نہیں بڑی اس کی سوچ ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لائک بڑھنے چاہیے میرے پیج کے اوپر, لائک کتنے بڑھے. اب عجیب وہ غریب نالائک قسم کے بعض لوگ ہیں جو عجیب لائک بڑھا رہے ہوتے ہیں. چلو کوئی نیکی کے کام میں, کوئی پرہیزگاری کے کام میں, کوئی اس طرح لائک سے مراد ممبر بننے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنتے تو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو اتنے لوگ آ گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آلہ, یہ جو نظام ہے, یہ گناہوں کی طرف بہت لے کر جا رہا ہے بہت زیادہ. کیونکہ جس طرح مزاج ہے لوگوں کا, آپ دیکھیں مسجد میں نمازی کم, باہر بے نمازی زیادہ ہیں, نیکی کا رجحان کم ہے اور گناہوں کا اور بے عملی کا رجحان زیادہ ہے. لہذا جو بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی اور آلات چیزیں آتی ہیں وہ چونکہ اس طبقے کے ہاتھ میں آتی ہیں جن کا نیکی اور پرہیزگاری کا بظاہر کوئی ذہن نہیں ہوتا, تو اس کو اپنی مینٹلٹی اور سوچ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. پھر اس میں جو کچے پکے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہوتے ہیں تو پھر کچھ بے عملی کی طرف بھی ہوتے ہیں تو وہ اس میں اور بھی مزید مائل ہو جاتے ہیں, ان میں بھی عملی غالب آ جاتی ہے. پھر ایک ایسے ہوتے ہیں جو یوں تو بظاہر نظر آتے ہیں کہ یار تھوڑے سے مطلب منج گئے چل گئے اور مطلب نظر آتے ہیں کہ یار یہ ایک ستھرا شخص ہے, لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطان اور نفس کی شرارتوں سے, اس کو بھی سلپ ہونے میں کتنی دیر لگے گی. تو اللہ کرے کہ ہم اس سوشل میڈیا یا اس طرح کے جو دیگر آلات ہیں اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکالنا کیسا ہے, اس کا بیان فرما دیں مہربانی ہو. جائز ہے روزے کی حالت میں خون نکالنا ٹیسٹ کے لیے, یہ جائز ہے. البتہ اتنا نہیں نکلوائیں گے, اتنا نکلوانے کی اجازت نہیں کہ جس کی وجہ سے کمزوری ہو جائے. یعنی خون کسی کو دے دیا اگر جو شرعی اجازت بنتی ہے, تو اتنا زیادہ نکلوایا یا کمزور ایسا ہے کہ تھوڑا بھی نکلوانے کی وجہ سے اس کو ایسی کمزوری پیدا ہوگی کہ جو روزہ توڑنے کے قریب کر دے اس کو, تو پھر اتنا نکلوانے کی اسے اجازت عموماً. ہاں تو اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو نکلوانے میں ایسا نہیں ہوتا تو نکلوا سکتا ہے, وضو اس کا ٹوٹ جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا, زیادہ نکلوانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی جبکہ اس کو کمزوری کا کہ روزہ پھر پورا نہیں کر سکے گا وہ. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہانے کے بعد رمضان میں سر میں تیل لگانا کیسا, تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, رہنمائی فرما دیجئے. تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جو بالوں میں تیل لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. واللہ تعالی عالم و رسوله عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں کراچی باب المدینہ ترنگی سے بول رہا ہوں, محمد اظہر افتاری. یہ لیڈیز چوڑی کا کام گھر میں کر سکتی ہے ہمارے ساتھ یا نہیں, اس کے بارے میں پیارے بابا جان سوال فرما دیجیے بڑی مہربانی. لیڈیز کی چوریوں کا کام, سوال کیا تھا عماد بھائی؟ لیڈیز چوڑی کا کام کرتی ہیں, یہ چوڑی کا کار بنتی ہوں گی جیسے کارخانوں میں, ابھی کارخانوں میں نہیں بناتے گھروں وغیرہ میں بناتے, تو ہمارے ساتھ لیڈیز چوڑی بنا سکتی ہے یا نہیں, مطلب غیر عورت؟ یعنی اس سے جو سوال سے ظاہر ہے وہ یہی ہے, جب ہی اسے سوال کیا. گھر کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. مطلب عموماً جیسے کارخانوں میں ہوتا ہے نا احسان بھائی, کارخانوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد مل کر کچھ کام کر رہے ہوتے, تو گھر کے اندر بھی بعض اوقات اگر ہاؤس انڈسٹری بھی بن جاتی ہے. میں جو سمجھا ہوں شاید اس کا پرابلم یہ ہے کہ کام کر سکنا ایک الگ ہو جائے گا کہ گھر کی عورتیں کام کرتی ہیں, جیسے گھروں میں بعض اوقات دال موٹ بھرنا یا اس طرح کی چیزیں بھرنا, وہ مونگ پھلی کے دانے بھرنا, غربا کے جو گھر میں اس طرح ہوتے ہیں, اصل میں چوڑیاں بنانے یا اس طرح کے کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن میں بجلی یوز ہوتی ہے, تو جو میٹر ہوتے ہیں گھر کا میٹر الگ ہوتا ہے اور کمرشل میٹر الگ ہوتا ہے, تو اگر گھر میں کام کریں گے تو اس کی بعض غیر قانونی صورتیں بنتی ہیں کہ اس کی گھر میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جس میں میٹر اس طرح کا یوز ہوگا کہ جس میں بجلی استعمال کرنی ہے. میٹر میں کام کرتے ہیں اور اصل میں کمرشل چل رہا ہوتا ہے, یہ ادارے والوں کو عموماً پتا ہوتا ہے, اور ادارے والے بھی اس میں بدقسمتی کے ساتھ بعض ایسے ہوتے ہیں تو رشوتیں لیتے ہیں, اور بعض تو وہ کاروبار ہے, بعض کاروبار کی میں نے معلومات لی تھی, تو مجھے وہ کاروبار کرنا تھا کہ یار چلو وہ کاروبار کرتے ہیں, تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار مارکیٹ میں تو یہ ریٹ نہیں ہے, اس کے ایک کی بچت یہ ہے کہ تم کو میٹر میں چوری کرنی پڑے گی, یعنی کمرشل کام ہوگا ریزیڈینشیل میٹر لگاؤ گے تبھی تم کو یہ وارے میں پڑے گا. مجھے اس کے بارے میں کہا یار ویسے بھی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو پر بھی سوچا ہے کہ ایسا کاروبار کرنے کا کیا پتا جس میں نفع چوری کا ملے, یہ تو مطلب بزنس ہی نہیں ہے. بزنس تو پھر آدمی کھل کر کرتا ہے, بڑا دل کر کے بزنس کرتا ہے, آدمی ٹائم بھی دے پیسہ بھی دے اور پتا چلے کہ نفع بھی سسک سسک کے کما رہا, تو یہ کیا بزنس کیا اس نے. بزنس کی بھی کچھ سائنس ہوتی ہے, بزنس کا بھی ایک اپنا ایک میٹر ہوتا ہے, لیکن یہ ایسے کاروبار ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بجلی کی یہ چوری ہے متاصل میں, تو قانونی چوری ہے, قانونی جرم ہے. کمرشل میٹر نہیں لگاتے کیونکہ کمرشل میٹر کے یونٹ پر چارجز زیادہ ہیں اور ریزیڈینشل میٹر پر جو یونٹ ہے اس کے چارجز کم ہیں. تو لوگ گھروں میں عموماً اس طرح کا کام شروع کرتے ہیں, اور بہت صحیح توجہ دے لے مفتی صاحب نے کہ وہ ریزیڈینشل میٹر پر کمرشل کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جس پر ادارے والوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ قانونی طور پر وہ اپنا سارا جو اصول ہیں اس پر ان کو لانے کی کوشش کرے. البتہ جو اصل سوال ہے وہ تو یہی ہے, یہی کہا, اس میں یہی کہا جائے گا کہ اگر گھر کی ایسی عورتیں ہیں جو جس میں اجنبی نہیں ہیں تو وہ مل جل کر کام کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ دیگر شرعی تقاضے پورے کر رہے ہیں. جی, عورت اگر گھر کے کاروبار میں کام ہاتھ بٹا رہی ہے تو حرج تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ عورتیں بھی جو ہے وہ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گی. وقت ایسا آئے گا کاروبار اتنا بڑھے گا, کام کاج اتنا بڑھے گا کہ عورتوں کی مہنگائی اصل میں واقعی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک کہ گھر کے افراد مل کر کام نہیں کرتے نہ اس وقت تک نہیں ہوتا. اس میں پھر کیا ہوا ہے کہ عورتیں باہر نکلی ہیں جاب کرنے کے لیے. عورت کو نوکری کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اسلام نے بڑی وسعت رکھی ہے, اسلام میں بڑی گنجائش موجود ہے. لیکن پچھلے دنوں بھی بیان ہوا تھا کہ فریڈم وتھ لمیٹیشن, اسلام نے عورت کو جاب کرنے کی نوکری کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن اس کی پانچ شرائط بیان کی ہیں اور وہ پانچوں شرطیں پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر سنت نے نقل کی ہیں. ان پانچوں شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی عورت کا اس جو انداز ہوگا جو یہ پانچیں شرطیں پوری نہیں کرے گی تو اس کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا. اس پر امیر سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب کے آخری پیراگراف میں یہ اپنا مدنی پھول اپنا مشورہ بھی دیا ہے کہ اس پرفتن دور میں ان پانچ شرطوں پر پورا اترنا قریب ناممکن ہے, مطلب بہت مشکل ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ عورتوں کو گھریلو قسم اختیار کرنا چاہیے, یعنی گھر میں کوئی ایسا کام کاج کا سلسلہ شروع کریں کہ جیسے ان کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے, کہ گھر سے باہر نکلنا ہی عورت کے لیے اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فتنے کا سبب بن سکتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کات کے اس طرح بنایا کرتی تھی اور ام المساکین کے لایا کرتی تھی, یعنی وہ گھر میں اس طرح کا کسب کرتی تھی, جو پیسہ آتا تھا پھر اس کو خرچ کرتی تھی غریبوں پر. تو وہ ام المومنین بھی تھی اور ام المساکین بھی تھی. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر یہ گھر کے اندر کوئی بھی چاہے وہ چوری بنانے کا کاروبار ہے, پلاسٹک کی تھیلی بنانے کا کاروبار ہے, کوئی بھی ایسا کاروبار ہے, دیگر شرعی تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پھر بے پردگی بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے عموماً فیکٹریوں میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لڑکیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں اور اس پہ سپروائزر بھی ہوتے ہیں تو لڑکے بھی ہوتے ہیں, خوب بے پردگی ہو رہی ہوتی ہیں. بے پردگی کی شریعت اجازت نہیں دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علی کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علی کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور اسے چونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی, اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, خیبر پختونخوا میں ایک تعداد کے اندر جمع ہونے والے عاشقان رسول اور اسی طرح دیگر عاشقان رسول آئے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل ہو جائیں, امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں. الحمدللہ عز و جل اس وقت نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے درمیان ہیں اور وہ اس بات کے مجاز ہیں کہ جو یہ الفاظ ادا فرمائیں ہم بھی دہرائیں, اس کی برکت سے ہم سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو کر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد

زمین خالی خالی جا رہے ہیں سارے. نہیں نہیں آخر میں ہم نے کہا آپ پہلے سوال کر لیں پھر انشاءاللہ. نہیں آؤ تو آپ دو گے نا ہم کو, تو اب یا تو دے سکتے ہیں نا کچھ نہ کچھ تو. نہیں ہمارے پاس تحفے ہیں, میں نے کہا پہلے آپ سوالات کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ. یہ تو آپ دو گے نا, یہ ہم کو تو کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا یار. اچھا خالی ہم کو بھی تو دلا دو, خالی خالی جا رہے ہیں سارے. سر سبز کریں گاڑی شریف کی نیت اگر کر لیے تو اس کا اظہار ہو جائے. امامہ شریف کی نیت کر رہا ہوں, داڑھی مبارک کی بھی. ماشاء اللہ مبارک ہو. اب تک جو منڈائی اس کی بھی توبہ کر لیجئے گا, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں داڑھی شریف کی نیت کرتا ہوں امامہ شریف. ماشاء اللہ اللہ استقامت عطا فرمائے. جو جو داڑھی شریف کی نیت کرتے رہے اب تک جو منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس کی توبہ بھی ضرور کرتے رہیے گا, اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. جی سوال چلائیے. کہ کیا والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر پھر بھی حقوق قائم رہتے ہیں, اور اگر حقوق قائم رہتے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ دوبارہ چلا دیجئے. کہ کیا والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر پھر بھی حقوق قائم رہتے ہیں, اور اگر حقوق قائم رہتے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ اولاد اگر والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کے متعلق شاید پوچھا جا رہا ہے. جی ہاں, اولاد پر والدین کے حقوق باقی رہتے ہیں. ان میں ایک حق تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے. دوسرا حق یہ ہے کہ جو ان کے رشتہ دار دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. تو اس طرح کے جی قرض ہو تو قرض اتار دے والد صاحب کے اوپر. کسی چیز کی اگر والد صاحب نے وصیت کی ہے, والدین نے وصیت کی ہے, تو وہ وصیت کو بھی شریعت کے مطابق پورا کرے. تو اس طرح کے چند حقوق ہیں اولاد پر جو والدین کے لیے یہ کرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کا جواب دیجئے. امام شافعی کا نام بتائیے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کون نام بتائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وقار نعمانی ہے, یکتا آباد سے میں آیا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے محمد بن ادریس. محمد بن ادریس جواب درست ہے. ماشاء اللہ معلوم آتے ان کو, انہیں کیا ملے گا یہ ہمیں کیا دیں گے. نہ خالی جائیں نہ خالی آئیں. فیضان رمضان مدنی قافلے میں جانے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ. کب کب؟ رمضان کے بعد. چاند رات چلے ٹھیک ہے, چاند رات کا چلے. ارے کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد نوید افتاری ہے, دمدم ناگر حیدرآباد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اعتکاف جو ہوتا ہے ایک مہینے کا, وہ کیا گھر والوں کو دیکھ کے کرنا چاہیے کہ پریشانی ہو اعتکاف کرنے چلے جائیں, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں, یہ ضرور دیکھا جائے کہ آپ کے اس اعتکاف کے کرنے سے کسی کے شرعی حقوق پامال نہ ہوتے ہوں. گھر والوں کے, بیوی بچوں کے, والدین کے, اس طرح کے معاملہ ضرور دیکھا کریں کہ اگر کوئی اس طرح حق پامال کرے گا, ماں باپ کو ناراض کرے گا, تو اس کی تو اجازت نہیں ملے گی. تو ماں باپ کو بھی راضی کرے اور حقوق کی ادائیگی کو بھی ملحوظ رکھے, اس کے بعد آ کر بالکل اعتکاف کرے اور خوب خوب برکتیں لوٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ یہ خیبر پختونخوا مدینہ مدینہ ہے, سبحان اللہ. وہاں میرا خیال ہے شاید غروب آفتاب ہمارے بعد ہے یا پہلے؟ پہلے ہی پہلے نا, بعض ہے جیسے کہ اپنے وہ بلوچستان وغیرہ میں تو ہمارے بعد ہوتا ہے. ماشاء اللہ رحمت آباد خیبر پختونخوا, ٹھنڈ پانی, ٹھنڈ پانی روڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی حاضر قبول پر. ماشاء اللہ بہت زبردست اجتماع کیا آپ نے. میں ذمہ داران جو دعوت اسلامی کے ہیں ماشاء اللہ ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ ٹھنڈ یانی کے اندر جمع ہے, ٹھنڈ یانی ہے, اچھا ٹھنڈ یانی روڈ. اور جتنے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں ان سب کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہاں روزانہ مدری مذاکرہ ہوتا ہے, تو مدری مذاکرہ روزانہ دیکھیے, تراویح کے بعد بھی ہوتا ہے, اور ہو سکے تو کے پی کے سے کوئی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کا بھی پتہ چل جائے کہ دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کروانے ہیں, ملک بھی بیرون ملک بھی. تو اللہ کرے کہ مدنی قافلوں کی بھی فیس ملے, مدنی قافلوں کی بھی اچھی اچھی نیتیں ملیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. میرا نام افساد شبیر ہے. میرا سوال ہے کہ میں آنکھوں میں دوائی ڈالتا ہوں, اس سے روزہ بھی ساتھ رکھتا ہوں, تو روزے کے دن میں آنکھوں میں دوائی ڈالنی تو روزہ تو نہیں کوئی خراب ہوگا؟ آنکھوں میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹ, دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سوری آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھ لیں. سوال میرا یہ ہے کہ ایک ملازم اپنے کہیں نوکری کرتا ہے میڈیسن مارکیٹ میں یا کہیں بھی کپڑے والے کے پاس, اس دوران اپنے سیٹ کی ڈیوٹی کے دوران اپنا کوئی کام کرتا ہے کہ وہ بولے میں ادھر سے کر لوں, یہ تھوڑا یہ کام کر لوں, یہ کر لوں, اور سیٹ کو اس بات کا علم نہیں ہے, نہ اس ملازم نے سیٹ کو کوئی چیز سے آگاہ کیا ہوا ہے, ہاں تو کیا اس کی یہ کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب اس نے اجارہ کر لیا ہے اپنے سیٹ کے ساتھ ایک مخصوص وقت کا, تو پھر اس میں یہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. ہاں اگر سیٹ کی طرف سے اجازت ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اس کام کی بھی اجازت ہے, اس کام کی بھی اجازت ہے, وہ الگ بات ہے. وہ بھی سیٹ چونکہ وہ ایک مالک ہے, اس لیے وف میں تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا, یہی ہے. ہاں تو لیکن اس طرح اجیر کو, اجارے کو, امپلوئی کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کیونکہ اس نے اس وقت کا اجارہ کیا ہے, اور اس میں جو اس کو سیٹ کام دے گا جس کا اس نے اجارہ کیا ہے, صرف وہی کام کرے اور وہ بھی جائز کام کرے. اور اس کے علاوہ جو اس نے دوسرا کام کیا اس اجارے کے دوران اور اس کی جو آمدنی اس کے پاس آئی, وہ آمدنی بھی ناجائز. کیا حکم ہوگا اس کا؟ کیونکہ آمدنی کا بھی انہوں نے حکم پوچھا, جائز کہ ناجائز. اب یہ کام کی نوعیت دیکھی جائے کہ کیا کیا ہے اس نے, کام کیا چیز بیچی ہے, آیا کہیں اور جا کے اجارہ کر لیا ہے اس نے یا اپنی کوئی ذاتی چیز بیچی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, چلیں اس سوال سے ہٹ کر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا ہے سیٹ کے پاس, اب ایک دو گھنٹے اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں, تو یہ فلاں دکان سے کپڑے اٹھاتا ہے فلاں دکان پہ پہنچا دیتا ہے. اصل میں ایک تو نا کہ اجارہ بروکری لے لیتا ہے. آپ دیکھیں ایک ادھر کام کرنا اس کا ناجائز و حرام وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس وقت میں اس نے کام کیا, لیکن اب اس کی مختلف صورتیں بنیں گی. ایک تو یہی جو آپ نے کہا کہ اس نے کوئی چیز اٹھا کے بیچ دی ہے, اس نے کوئی اجارے کا کام کر لیا, تو چونکہ اجارے پر اجارہ کر رہا ہے تو وہ تو ناجائز اور حرام کام کیا اس نے, تو اس بنیاد پہ اجارہ بھی فاسد ہوا اس کا, تو اس کی اجرت تو صدقہ کرنا اس پر ضروری ہوگی. باقی یہ چیز بیچنا یہ تھوڑا قابل غور ہے, اس پہ مشورہ کر کے پھر میں بتا سکوں گا. واللہ تعالی عالم و رسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. میرا نام محمد فرحان عطاری ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ درس دیتے ہوئے شرم و جھجک کو اور احساس کمتری کو کیسے دور کیا جائے, اس کے بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں, انشاءاللہ جھجک بھی دور ہو جائے گی. گھر میں دینا شروع کریں, گھر درس کی عادت بنائیں, مسجد میں درس دینا شروع کریں, دکان پر بیٹھے ہوئے تو وہاں درس دینا شروع کریں, تو انشاءاللہ جب درس دیتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو درس دیتے دیتے دیتے دیتے جھجک بھی دور ہو جائے گی اور یہ عادتیں بھی نکل جائیں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو, اور انشاءاللہ درس دینے پر بھی بھرپور استقامت نصیب ہو جائے گی. گھر درس دینے سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید فائدہ ہوگا. جو جو اسلامی بھائی گھر درس نہیں دیتے, ابھی مدنی چینل پر بھی ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو, اپنے گھر میں اگر آپ مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, مدینہ مدینہ طریقہ ہے, اب گھر میں درس شروع کر دیجئے, گھر درس دینا شروع کر دیں. کبھی آپ کی جو بیٹی ہو بچی ہو اس کو دیں, چلو بیٹا آپ درس تو آپ سنیں, وہ اردو پڑھنے تو نارملی عموماً آ جاتی ہے ہمارے یہاں, اور ماشاءاللہ ملے سنت کی کتابیں بہت اچھی اردو میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, نارملی تو پر ہم پڑھ لیتے ہیں عام طور پر. اسی طرح اگر بچوں کی امی درس دینا جانتی ہے یعنی اس کو اردو پڑھنا آتی تو کہے آج آپ درس دیں, کبھی والد صاحب خود درس دے دیں, کبھی بھائی سے درس دلوا دیں. یہ ضروری ہے کہ اس درس کے حلقے میں بھی بے پردگی نہ ہو کہ دیور اور بھابھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھابھی درس دے رہی ہے, دیور بھی بیٹھا ہوا ہے, دیور درس دے رہا ہے تو بھابھی بیٹھی ہوئی ہے, بے پردگی بالکل نہ کریں. تو اس طرح جو مینرز کی, اس طرح کے جو گھر کے جو افراد ہوتے ہیں تو یہ چاہیں تو بالکل درس دیا کریں, سحری میں درس دے دیں, افطار میں درس دے دیں. یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس میں آپ درس کی عادت بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں. تو جیسے مغرب کے بعد آتے ہیں چلیں اس پہ درس دیتے ہیں, اس وجہ آپ کہیں گے مناجات افطار میں ہوتے ہیں تو ہم درس کیسے دیں گے, تو مغرب کے بعد آ کے جب کھانا کھاتے ہیں اس پر درس دے دیجیے, کوئی ٹائم طے کر لیں اس وقت ہم گھر میں درس دیں گے, اور انشاءاللہ درس فیضان سنت یا دیگر جو مدنی درس جس کو ہم کہتے ہیں مقتط المدینہ رسالے وغیرہ لے کر ابھی فیضان رمضان سے درس دیا جا سکتا ہے, تو یہ انشاءاللہ درس دیں. نماز عید کا طریقہ یہ آگے جا کر آپ لے لیں گھر کے اندر تو انشاءاللہ اس سے بھی درس دیں مسجد میں بھی گھر میں, تو اس سے انشاءاللہ مدنی ذہن بنے گا اور اللہ نے چاہ تو آپ کو گھر میں برکتیں نظر آئیں گی, اللہ نے چاہ تو بہت برکتیں نظر آئیں گی. آج ہمارے گھروں میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بے برکتی کا رونا رو مطلب رویا جاتا ہے کہ بے برکتی ہے. ہم نے اپنے گھروں میں گناہوں کا ایسا سلسلہ جاری رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہو سکتی ہے. گھر میں نیکیوں بڑا سلسلہ رکھیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, پھر ماشاءاللہ ایک سے ایک مدنی پھول بیان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک یادداشت کے مطابق آصف ذرا توجہ کیجیے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے, اس سے انشاءاللہ اس کے دسترخوان میں برکت ہوگی. دیکھ لیں دسترخوان میں یا گھر میں اس سے برکت ہوتی ہے, حالانکہ اتنا عام ہے یہ, لیکن ہم عموماً کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے. کوئی آپ کا وقت نہیں جا رہا, کوئی آپ کی روٹین تبدیل نہیں ہو رہی, کوئی ایسا کام دیگر ہٹ کر کرنا نہیں ہے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں. جس کو کھانا کھانے کا وضو کہتے ہیں پونچھوں تک ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا حصہ دھو لیں, بغیر تولیے سے پہنچے بغیر بیٹھ جائیں, کھانا کھا لیں, کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھو لیں, منہ کا اگلا حصہ دھو لیں, اور اب چاہیں تو تولیے وغیرہ سے ہاتھ صاف کر لیں. تو اس کی جو مجھے برکت یاد آتی ہے انشاءاللہ ہمارے اسلام میں نکال بھی رہے ہیں. گھر میں یا دسترخوان میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو اس کا یہ مدنی نسخہ میں نے باقاعدہ کتاب میں پڑھا ہے ہمارے کسی رسالے کے اندر. تو یہ ایک روٹین ہے, اب بچوں کی بھی عادت بنائیں اپنی بھی عادت بنائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد حاصل ہوں گے. یہ دیکھیں مل گیا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے. یہ کنز العمال کی حدیث ہے, پھر یہ حدیث سن لیجئے, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا, جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے طریقہ بھی بتایا, رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے. تو رزق میں کشادگی کرنے اور شیطان کو دور کرنے کا کتنا پیارا اور آسان طریقہ ہمارے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عطا فرما دیا. ہمت کریں اور یہ بھی عادت بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعا افطار کا سلسلہ ہے اور دعا بھی ہوگی. ہمارے خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل رہیں, یہاں کے حاضرین بھی شامل ہیں. یاد رکھیے جمعہ کے روز جو قبولیت دعا کے اوقات بیان کیے جاتے ہیں, خاص طور پر جو بیان کیے جاتے ہیں, اس میں ایک وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو, اس وقت کی گئی دعا, غروب ہوتے وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے, ایسا ہمارے علماء نے بھی ارشاد فرمایا ہے. تو انشاءاللہ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد, کچھ ہی دیر کے بعد سورج بھی غروب ہوگا, تو آئیے دعا افطار میں شریک ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی نا صلی علی محمد. ہمارے جن اسلامی بھائی درست جوابات دیے ان کو مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت پیکٹ تحفے میں دیا جا رہا ہے, امیر اہل سنت کے اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل کا پیکٹ, ماشاءاللہ. اور یہ دار فتاوی اہل سنت کا جو نیا رسالہ ہے سیدھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ, ان کو بھی یہ پیکٹ اور فتاوی اہل سنت کا نیا, ماشاءاللہ. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام اسلام اس کو پڑھنے کی بھی نیت کر لیجیے. یہ خیبر پختونخوا والے ہم کو اعتکاف میں بھیج دو نا آخری اشرے کے. نہیں بھائی, کے پی کے سے ہم کو ادھر بھیجو نا, آخری اشرے کا اعتکاف کر لیں. یہاں اتنے ماشاءاللہ اسلام بھائی جمع کیے ہیں, مدنی چینل پر بھی جتنے اس وقت ناظرین ہیں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ابھی بھی آ سکتے ہیں, آ جائیے, لیکن ایک سنت اعتکاف آخری اشرے یعنی آخری دس دنوں کا اعتکاف ہے, وہ آئیں انشاءاللہ. یہاں بہت بہاریں ملیں گی, 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب, 29ویں شب, وہ ہو اتنی طاق راتے اتنے عاشقان رسول کے ساتھ ملیں گے کہ لیلۃ القدر کی تلاش, یہ اس آخری اشرے کے اعتکاف کی خاص بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی آخری اشرے کے اعتکاف کی سعادت نصیب ہو. میں تمام مدنی چینل پر عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف, آخری اشرے کے اعتکاف کرنے کی بھی اب نیت کریں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمیں بریک لگانا پڑتا ہے. تو آخری شے کا اعتکاف کرنے کے لیے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.